kula kwa macho, nguvu ya kusema sina. Maneno ya mipasho na jeuri vimeshazima. Nilishafuta namba zako, nkachoma picha zako. Siku jana nilivulia mbele ya mashoga zako, nkasema wende zako. Nguo nikakutupia na zaidi, uliuguza vidonda kwa vipigo, manyanyaso kila siku. Kwa mawazo kakonda, nikubize kuchiti na fungwa zini bembeleza. Nikakubeza, unanuka na nikakutelekeza. Macho makengeza, miguu ya pweza. Kuwa nawe kasema niliteleza. Leo unapendeza, wamekutengeneza. Wanaume wenye mali wenye fedha, sasa unajiweza, siwezi kujikweza. Najutia nafasi kuipoteza. Leo ipo yangu, ex-boyfriend, ex-boyfriend, ex-boyfriend. Siti tena hani baby, jina langu limekuwa tabu peke yangu na ukua. Nawaza nifeli wapi, kusema sikutaki. Sura ya baba na kitambi cha makati, sauna mtana shati, bitozi tena smarti. Mtu wa jimu tena ana sixi paki. Minipo juu ya bati, sina mikakati. Geto mwendo China Japan. We usha mamburati, una nyumba Masaki. Muna choma nyama kila siku pati. Usha nipiga mikuki, ah, insta misi furukuti, ah, mambo ya gauni suti, ah, mukifanya photoshooti, ah, mapenza ya na komando. Mweza kwena numaro, natama nini kuite njao. Shepu ilijificha kwenye dera, izo skinny jeans mama sinakera. Mutanilete ya kadi kwenye machela, siku wakipuvalisha shela. Na ulini bembeleza, nikakubeza. Unanuka na nikakutelekeza. Macho makengeza, miguu ya pweza. Kuwa nawe kasema niliteleza. Leo unapendeza, wamekutengeneza. Wanaume wenye mali wenye fedha, sasa unajiweza na sio unajikweza. Najutia nafasi kuipoteza. Leo waipu yangu, ex-boyfriend, ex-boyfriend, ex-boyfriend. Siti tena hani baby, jina langu limekuwa ex-boyfriend.